jo ulkoa kysyvi, unen poika porstuasta. Lausuvi lasin takoa, alta ikkunan anovi. Onko lasta kätkyessä pientä peittehen sisässä? Joka ilta kun lamppu sammuu ja saapuu oikea yö, niin nukkuu Matti se nousee ja ovelle hiljaa lyö. On sillä uniset tossut ja niillä se sipsuttaa. Se hiipii ovesta sisään ja hyppää trapintaan. Ja pieni sateen varjo on aivan kallellaan. Ja sinistä unien kirjaa se kantaa kainalossaan. Ja unien sinimaahan se lapset autolla vie. Surrurrurrur ja sinne on sininen uninen. Thank you.